P5 lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 maja, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A wakacje będą dłuższe o jeden dzień. Premier zapowiedział rozporządzenie, zgodnie z którym rok szkolny zakończy się w środę 19 czerwca. Radny i jego kolega zatrzymani w Busku-Zdroju po zaatakowaniu dwóch policjantów nożem. Jeden z mundurowych trafił do szpitala. Mija 75 lat od zdobycia przez polskich żołnierzy klasztoru na Monte Cassino we Włoszech. Właśnie ruszają główne uroczystości. Nie w piątek 21 czerwca, a w środę 19 zakończy się rok szkolny. Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Zawiercia na Śląsku powiedział, że wkrótce rząd wyda rozporządzenie w tej sprawie. 20 czerwca w czwartek przypada uroczystości Święto Bożego Ciała. W ten sposób młodzież szkolna będzie rozpoczynała wakacje przed tym świętem. Chcemy postąpić jak najbardziej praktycznie, również w takiej sprawie, mówił premier. Jesteśmy praktyczni. Funkcjonalnie, bliżej ludzi, troszeczkę więcej wakacji, jeden dzień i przecież i tak już świadectwa będą powystawiane. Wiadomo, że zakończenie roku to tak naprawdę kilka dni wcześniej, a w piątek miała być tylko formalne zakończenie roku. A więc wakacje zaczną się 19 czerwca w środę, a piątek już będzie wolny. Premier Mateusz Morawiecki składał dzisiaj wizytę w województwie śląskim. Wcześniej był w Katowicach i w Będzinie. Żądamy zbadania przypadków pedofilii w kościele. Tak mówił na konwencji w Warszawie lider Wiosny Robert Biedroń. Pora na świeckie państwo, przekonywał polityk. Lider Wiosny oświadczył także, że Wiosna chce rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i naprawy Krajowej Rady Sądownictwa. Niech prawo w końcu znaczy prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość, mówił. Biedroń apelował o udział w wyborach i głosowanie na Wiosnę. Mamy głos i nie zawahamy się go użyć, podkreślił. Radny z Buska-Zdroju w Świętokrzyskiem zatrzymany przez policję po tym, jak brał udział w zajściu, w którym nożem raniono dwóch mundurowych. Oprócz radnego zatrzymano też innego mężczyznę. Przed południem dyżurny dostał zgłoszenie o mężczyźnie, który miał grozić nożem klientom sklepu. Na miejsce pojechał policyjny patrol. Przed marketem funkcjonariusze wylegitymowali 37-letniego mieszkańca Kielc, któremu z rękawa wystawał nóż. W trakcie tego legitymowania do policjantów wyszedł ze sklepu drugi mężczyzna, później okazało się, że to był 32-letni mieszkaniec Buska-Zdroju i ten drugi mężczyzna zaczął najpierw atakować słownie policjantów, zaczął ich ubliżać, a następnie wszczął z nimi awanturę. Policjant w zasadzie jeden zaczął go obezwładniać i w trakcie tego obezwładniania został dwukrotnie ugodzony nożem w plecy. Na szczęście te obrażenia okazały się niezagrażające życiu. Policjant był hospitalizowany i po udzieleniu mu pierwszej pomocy opuścił już szpital. Opowiadał Tomasz Piwowarski z policji. Drugi policjant ma niegroźne obrażenia dłoni. Zatrzymany 32-latek jest buskim radnym. Był trzeźwy, ale pobrano od niego próbki na obecność środków odurzających. Drugi mężczyzna, 37-letni, miał ponad 1,5 promila alkoholu. Za czynną napaść na policjanta grozi do 10 lat więzienia. W południe na wieży kościoła mariackiego w Krakowie odegrano po hejnale pieśń Czerwone Maki na Monte Cassino. A dzisiaj mija 75 lat od zdobycia przez polskich żołnierzy klasztoru na Monte Cassino. To otworzyło wojskom alianckim drogę do Rzymu. W walkach, które trwały 13 dni, zginęło 923 polskich żołnierzy, a blisko 3000 zostało rannych. Właśnie teraz uroczystości rocznicowe rozpoczynają się na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Wezmą w nich udział weterani II Korpusu Polskiego, prezydent Polski, a także prezydent Republiki Włoskiej. Dzień Europy obchodzono w ukraińskiej stolicy. O tym, że w Zjednoczonej Europie jest miejsce dla Ukrainy, zapewniał ambasador Polski w Kijowie. Bartosz Cichocki przypominał o stworzonej 450 lat temu Unii Lubelskiej. Podczas obchodów Dni Europy w ukraińskiej stolicy prezentowały się kraje Unii Europejskiej. Ze sceny na Placu Michajłowskim zabrzmiał hymn Unii, ale też m.in. Polski. Ambasador Bartosz Cichocki przypomniał zebranym, że jak to określił, babcią Unii Europejskiej była zawiązana 450 lat temu Unia Lubelska. 450 rycia babusi Europejskiego Sojuzu. Także mamy tradycję my, Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, integracji europejskiej znacznie starsze niż dzisiejszy proces integracyjny. Przesłanie Polski dla Ukrainy w Dniu Europy jest następujące. Czekamy na Ukrainę tam, gdzie zawsze było jej miejsce, w Zjednoczonej Europie. W tym roku decyzją ukraińskiego parlamentu integracja Ukrainy z Unią Europejską i NATO została wpisana do konstytucji. Ukraina po rewolucji na Majdanie podpisała z Unią Europejską umowę o stowarzyszeniu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. Piłkarze zaciekle walczą o pozostanie w Ekstraklasie. Spada Zagłębie Sosnowiec, to wiemy i to wiedzieliśmy od jakiegoś czasu. Natomiast nie wiemy, który zespół do niego dołączy. Na razie wszystko wskazuje na to, że będzie to Zagłębie Lubin. Wisła, Zagłębie Lubin, ale przed piłkarzami ostatnie w tym sezonie kilkadziesiąt minut gry, więc może jeszcze się wszystko zmienić. Na razie Wisła Kraków przegrywa z Miedzią Legnica 2-4. Korona Kielce z Górnikiem Zabrze remisuje 0-0. Wisła Płock remisuje z Zagłębiem Sosnowiec 0-0, a Śląsk prowadzi z Arką 4-0. Wisła Płock wystarczy, że zremisuje, a pozostanie w Ekstraklasie. Wtedy spadną Miedź Legnica i Zagłębie. Teraz już jest poprawnie. Miedź Legnica i Zagłębie Sosnowiec, jeżeli wyniki się nie zmienią, spadną do pierwszej ligi. Jutro rozstrzygnie się, który zespół zostanie mistrzem Polski, czy Piast, czy Legia. Już teraz zapraszam na jutrzejszą trzecią stronę medalu, tradycyjnie od 17, ale wyjątkowo do 20, bo będziemy wspólnie śledzić to, co dziać się będzie na boiskach. Ważą się również losy tytułu w Niemczech. Trwają drugie połowy w ostatnich meczach sezonu. O mistrzostwo w Bundeslidze walczą Bayern Monachium i Borussia Dortmund. Na razie Bayern prowadzi z Eintrachtem Frankfurt 3-1, a grająca na wyjeździe Borussia Dortmund prowadzi z Borussią Mönchengladbach 2-0. Bayern musi swój mecz przegrać, Dortmund wygrać, by wygrać ligę. Szanse, jak widać, ma niewielkie. Za 2 godziny w Warszawie rozpoczyna się żużlowe Grand Prix, w którym Polacy mają odegrać poważne role. Czy są wśród faworytów? Kto jest faworytem? Mówi Krzysztof Cegielski. Taiwo Finden na pewno jest głównym faworytem, Bartek Zmarzlik, myślę, że Freddy Lindgren, taki cichy faworyt, Martin Waculik, to myślę byłoby duże odświeżenie światowego żużla i Martin mógłby stać się gwiazdą na Słowacji. Wszyscy mówią o Taju, w walce z Bartkiem, dwie różne postacie. To Taj mówi o swoich kolegach, że w ogóle nie ma z kim się ścigać i jest tak dobry, że za chwilę zdobędzie kolejny tytuł, no to mam nadzieję, że nasi reprezentanci zostaną zdopingowani przez Taja. Komplet widzów obejrzy dzisiejsze zawody. Wszystkie bilety zostały sprzedane. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin po raz piąty w historii zdobyły Puchar Polski. W finale rozegranym w Gnieźnie pokonały Pogoń Szczecin 25-19. W czasie serwisu zmienił się wynik meczu w Zabrzu. Górnik Zabrze przegrywa z Wisłą Płock 0-1. No jeżeli tak się to wszystko poukłada, że wyniki się nie zmienią w sposób drastyczny, z Ekstraklasy spadają Miedź Legnica i Zagłębie Sosnowiec. Teraz pochmurno głównie na wschodzie i południowym wschodzie, a także na krańcach północnych, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem w kilku województwach we wschodniej i północnej części Polski. Na termometrach przeważnie od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 55-calowy telewizor Sony Bravia z technologiami 4K, X-Reality Pro, Clear Audio Plus oraz systemem Android TV za jedyne 2999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwoju

Powód jest bardzo prosty, dlaczego tak zaczęliśmy. Ja po prostu się stęskniłem za zespołem R.E.M. podczas naszych spotkań. I już. Proszę Państwa, już się trochę znamy. Być może niektórzy z Państwa pamiętają, że ja tak naprawdę nigdy do końca nie uwierzyłem w rozpad, w zakończenie działalności dwóch zespołów. Najbardziej, jeżeli chodzi o te dwa zespoły, w to nie wierzę. Oasis i właśnie R.E.M. No i dlatego tak co jakiś czas delikatnie, niczego nie sugerując, przypominam, mam nadzieję, że ku obopólnej przyjemności Accelerate, czyli przyspieszyć. R.E.M. przed chwilą z tej płyty dwa utwory Living Well is the Best Revenge, czyli Dobre życie to najlepsza zemsta i utwór tytułowy To za nami. A skoro przyspieszyć, no to... And nobody wants to wants to get off the bus because he's still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight, glow. A skoro przyspieszyć, to Kiff Me, Kiff Me, Kiff Me, czyli kącik poświęcony grupie The Rolling Stones, zwłaszcza, że oni od 21 czerwca przyspieszą zdecydowanie. Tak zrobił ostatnio Mick Jagger, co widać na filmie z, krótkim filmiku takim z siłowni, właściwie inaczej z sali gimnastycznej, może tak lepiej. No ale Mick w formie światowej. No to teraz on w formie światowej ze swoim zespołem z płyty Voodoo Lounge. Zaczynają 21 czerwca Soldier Field w Chicago i tam 4 dni później kolejny koncert. 17 łącznie jest koncertów. 17? Chyba tak. I kończą 31 sierpnia, tak jak kończą się wakacje w Miami na Florydzie. No i Jagger jak młody źrebak. O to chodzi. Sparks Will Fly, czyli polecą iskry. Płyta Voodoo Lounge, 94 rok, zespół The Rolling Stones. Zapraszam Państwa na profil facebookowy audycji Myśliwiecka 357 i na mój profil. Tam można podpisywać wirtualne listy obecności dzisiaj w związku z Cortezem i premierą nowego jego utworu. No to spory ruch zauważam. Wrocław, Warszawa, Lutowiska, Brudno, Inowrocław, Słoneczny, Racibórz, Suchaczew, Radomsko, Radom, Świętochłowice i jeszcze Poznań, jeszcze Kłobuck, jeszcze Wołomin. Zapraszamy i proszę się tam odhaczać. Cortez za mniej więcej 6 minut. Najpierw coś powie, a później zaśpiewa. Tymczasem nowości. Foxygen z nowej płyty. Sam France i Jonathan Rado, czyli Foxygen z nowej swojej płyty Seeing Other People, tak jest zatytułowana utwór Mona. To przed chwilą. No to teraz tak. Jeden z Państwa ulubionych artystów od kilku lat, to bezwzględnie pokazują chociażby wyniki czy kolejne notowania w ostatnich długich miesiącach, czy już nawet latach listy przebojów programu trzeciego. Pokazują to jego koncerty i właściwie pokazuje każde miejsce, w którym on się pojawia. Rozmów z Cortezem ja przez ten czas zarejestrowałem i przeprowadziłem tyle, że właściwie moglibyśmy je odtwarzać, tak trochę to policzyłem, przez prawie dwa dni longiem. Jest tego sporo, naprawdę. Jeden z tych wywiadów, jedna z tych rozmów już prawie się kończyła i wtedy pojawił się jeszcze jeden wątek do omówienia. Wątek syndromu 5 minut. Cortez wtedy mówił tak. Też powiem ci, nie lubię tego 5 minut. Ale w ogóle to jest chyba stwierdzenie ludzi, którzy naprawdę gonią za czymś innym, wiesz? Te swoje 5 minut mają, jak to się mówi. I oni, i chyba, wiesz, bardzo często widać po nich, że chcą mieć te 5 minut swoje. Zależy, jakie masz podejście, jakie masz priorytety i czy to, co robisz, jest naprawdę twoją pasją, czy tylko chęcią w ogóle pokazania siebie ze strony, że patrz, jestem ekstra, nie? Jak tak, to w ogóle dziękuję, do widzenia. Nie interesują mnie tacy ludzie i tacy artyści, nie? To jeszcze uzupełnijmy to o jedną rzecz. No bo domyślam się, że w tych długich kolejkach, które do ciebie stoją, w tych rozmowach, bardzo często ludzie ci przekazują rzeczy pozytywne. No właśnie to, co przed chwilą powiedziałeś. Jesteś ekstra? Za tym coś stoi. Jest jakaś teoria. Mają swoją teorię na ten temat. Dlaczego jesteś ekstra? Jesteś ekstra, Cortez, bo coś mi tam wytłumaczyłeś. Przy czymś mi pomogłeś. Te piosenki sprawiły, że jestem w przodzie, a nie w tyle. No, najogólniej rzecz biorąc. Ale teraz, proszę pana, a co z ludźmi, bo pewnie też są tacy, którzy cię troszeczkę może nawet krytykują. To jak do tego podchodzisz? Co z nimi? Bodyczek? Co? Nie, w ogóle. To jest szacunek dla takich ludzi, taki sam jak dla wszystkich innych, wiesz co? Ja to wiem po prostu po sobie i bardzo często coś krytykuję, potem się kapnę, ale ja tego nie robię jakoś publicznie, bo uważam to za akurat jakąś tam słabą kwestię. Każdy ma swoje zdanie, każdy swoje jakiś poziom krytyki. Są piosenki, które mi nie wjeżdżają. Bardzo często mam tak z siostrą moją starszą, która podsyła mi SMS-em w ogóle tytuł piosenki, którą nagle odkryła. I ja mówię, co ty w ogóle mi wysyłasz za badziew, nie? To jest w ogóle... I gdzieś tam czasem miałem tak z jedną piosenką, która mi w ogóle nie wjechała. W ogóle jakieś... Które? Nieważne. Okej. I później gdzieś tam przy okazji tam z siostrą siedziałem i ona mi odpaliła ten sam numer. A byłem w innym stanie, wiesz, w innym podejściu do życia. Inaczej się obudziłem. Miałem jakieś inne myślenie, wiesz... Być może, nie wiem, dojrzałem do tego utworu na tyle, żeby móc zabrać coś stamtąd, nie? Myślę, że bardzo często jest tak, że nie dojrzewamy do pewnych rzeczy. Że do pewnych utworów, czy pewnych emocji, czy pewnych stanów musisz dojrzeć, albo musisz po prostu mieć doświadczenie w tej kwestii, nie? Inaczej to wiąże się w dzisiejszym świecie, gdzie raczej jest coraz słabiej, że to się wiąże z taką krytyką, że tu z kolei trzeba było znowu trochę poprzyklinać. Więc wiesz, jak to wygląda. Dzięki. Dzięki. Na razie. I sobie wtedy poszedł, ale wróci na Myśliwiecką 357 jeszcze nie raz i nie 5. Proszę państwa, no to niech idzie w świat. Dobrze, że to wciąż to miejsce i dobrze, że wciąż możemy być pierwsi. Zresztą inaczej sobie tego nie wyobrażam. Nowy utwór Corteza. Inaczej. To też jest w tym mały haczyk. Nowy utwór wykonywany przez Corteza. Jest zatytułowany Doskonały dzień i oto jego światowa premiera. Kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Kolejny długi wolny weekend, 24 stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. Będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Czy jest trochę inaczej, jeżeli chodzi o tekst? Wierzą mu państwo? Słyszeli państwo takiego Corteza? Myślę, że jeszcze państwo nie słyszeli, ale wciąż mu wierzą. Taką mam nadzieję. Doskonały dzień. No i światowa premiera poszła w świat właśnie stąd, z Myśliwieckiej 357. No to teraz uwaga. Wyjaśniam, na czym polega haczyk w tej piosence. Doskonały dzień, taki jest jej polski tytuł, a uwierzą państwo, że na przykład słowa do tego utworu napisał Piotr Rogucki, a uwierzą państwo, że właśnie on miał tę piosenkę wykonywać, a uwierzą państwo, że tę piosenkę, kiedy okazało się, że to nie Roguc, miał wykonywać Muniek Staszczyk, a uwierzą państwo, że Cortez był trzecim, właściwie jest trzecim wykonawcą, no już takim oficjalnym tego utworu, polskiej wersji, a uwierzą państwo, że to jest cover. I to jest oryginał. Odkážite letové pretražite oblake i panika nek sjedne na prijesto. Zaustavite putnike i namjerne i slučajne, ali ostavite jedno mjesto. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše. Pečatite kofere i provjerite džepove i predstava od straha nek počne. Ja nikuda ne putujem i sve čemu se predajem su njene usne vrele i sočne. Pošaljite i svoje pse, nek sve još jednom pretraže i radite to strogo i često. Zatvorite sve prolaze i uske, a i široke, ali ostavite jedno mjesto. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo z byłej Jugosławii, no to nie jest jakoś nam specjalnie obcy temat. Taki właśnie zespół Letu Stukę, Miesto za dwoje. 2005 rok, wtedy został nagrany ten utwór, później Biljana Bakić, która zresztą na polskim rynku pracuje, działa w branży muzycznej od wielu lat, ten utwór przywiozła. No i takie były podchody. Najpierw Piotr Rogucki, nie do końca, chociaż napisał tekst. Później Muniek Staszczyk, nie do końca. No i Cortez, udało się. Doskonały dzień. Czyli to jest polska wersja, jego wersja tego utworu. Letu Stukę, Miesto za dwoje, oryginał. Przed chwilą na antenie Trójki. No, jak państwu się podoba taki Cortez, który niekoniecznie śpiewa swoją retoryką dotychczasową. piotr.stelmach@polskieradio.pl albo na Facebooku, proszę śmiało o tym pisać. Za 16 minut godzina 18 pod najlepszym radiowym adresem na świecie teraz zespół Access. Są w Kanadzie muzycy i zdolni wciąż i wciąż i wciąż i w nowych pokoleniach. Actors, It Will Come To You, ich debiutancka płyta z ubiegłego roku. Jeszcze trochę trzeba dograć, doposłuchać. No na przykład teraz. I'm not afraid to die. actors, we don't have to dance. No właśnie, to jest ten kolejny utwór z ich debiutanckiej płyty, wcześniej Crystal. A teraz Cheetahs. Lat już ma ten album, 2014 rok, ich debiut fonograficzny, zatytułowany po prostu Cheetahs, zespół z Wielkiej Brytanii. Polecam Państwu bardzo, bardzo gorąco. Radość, ogromna radość, że w tym tygodniu to się pojawiło. Będzie więcej, będzie więcej. Lechu, jeszcze przed 18. Błąd